We'll be right back. We'll be right back. nieuwe productie van Ron van der Beuk onder zijn naam The Mystery Fever. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van een nieuwe aflevering van State of Trance. Wil je de titels nalezen van de platen die we gedraaid hebben, gaan we naar www.arminvanburen.com. Iedere week tussen 8 en 10 de State of Trance. Live op jouw radio, ID&T Radio. Ik ben Armin van Buren, tot volgende week.